السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جانا تليلزيا حكم زمن مكيزنا زه سيانا na ibada ya hajj na umra. Leo tumefikia tunaanzia tambihun law tafat almar'a wa ba'da an intahat min at-tawaf asabaha al-hayd fa innaha fi hadhihi al-hala tas'a li anna as-sa'ya لا تشترط له الطهارة. أنا سمع الشيخ الفوزان حفظه الله لو منامك ألفان طواف وبعد أن انتهت من الطواف نبال كماليز طواف أصابها الحيض هذه كم باتا فإنها في هذه الحالة تسعى. Mwanamke huyo katika hali hii atafanya sa'i baina safa wal marwa, lianna sa'ya la tushtaratu lahu tahara, sabu sa'i haishartiwi tahara. Jana tulielezea hukumu ya kwamba sa'i, mtu hawezi kufanya sa'i baina safa wal marwa isipokuwa baada ya tawaf, baada ya kutufu al-Kaaba mara saba ndio anafanya sa'i baina safa wal marwa. Tukasema kwamba hawezi mtu kufanya sa'i kabla ya tawaf. Sasa leo anasema kama mwanamke alifanya tawaf akamaliza tawaf ikampata hedhi baada ya kumaliza tawaf, katika hali hiyo anafanya sa'i kwa sababu sa'i haishartiwi tahara. Qala fil mughni aktharu ahli al-ilmi yarawna an la tushtaratu at-tahara lis-sa'i baina as-safa wal marwa. Maulama wengi wanaona kwamba haishartiwi tahara kwa ajili ya kusa'i baina as-safa wal marwa. Wa mimman qala dhalik Ata wa Malik والشافعي وابو ثور واصحاب الراي الى ان قال امتى لبسما. قال ابو داود سمعت احمد يقول اذا طافت المراه بالبيت ونمكي اكشطوف الكعبه ثم حاضت كشاكطه هذه سعت بين الصفا والمروه ثم نفرت صفوان سعي بين الصفا والمروه kisha huondoka zake. Waruhi an Aishata wa Ummi Salamata annahuma qalata idha tafatil mar'atu bil bait, wao wamesema, mama Aisha na mama Ummu Salama wamesema kwamba mwanamke akishatufu al-Kaaba wa sallat rak'atayn, na akasali rak'a mbili zile za tawaf. Baada ya tawaf kuna zile rak'a mbili za sunna. Kwa hiyo baada ya kutufu al-Kaaba akashaswali zile rak'a mbili, thumma hadhat, kisha akapata hedhi, faltatuf bis-safa wal marwa, naende baina ya safa na marwa wala hakuna matatizo. Namba 12, yajuzu lin-nisa an yanfurna ma'a dha'fa min al-muzdalifa بعد غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفا عليهن من الزحمة. مسألة مجينة كمنامك لكما يجوز للنساء يجوز كونواك أن ينفرن مع الضعف من المزدلفة كوندوكا pamoja na watu wale wanyonge kuondoka pale Muzdalifa baada ghaibubati al-qamar, baada ya mwezi kuzama, wa yarmina jamrata al-aqaba, na wakatupe ile jamrata al-aqaba siku ile ya Idi, inda alwusuli ila Mina, wakifika kule Mina, khaufan alayhinna min azzahma, kwa kuogopea zahma na msongamano wa watu. Ile kwenda Muzdalifa inatakiwa kwa wale wanaume na wenye nguvu walale pale Muzdalifa siku ile ya tisa kuamkia siku ya kumi ya Idi. Wanatakiwa wanaume walale pale Muzdalifa na wasali salatu subhi mpaka jua likishaanza kutoka, ndio waelekee Mina kwa ajili ya kupiga jamratul aqaba siku ile ya Idi. Sasa wanawake pamoja na watu wanyonge, watu wazima ambao ni wanyonge, yaruhusiwa kuondoka usiku kwenda Mina na kupiga jamratul aqaba kwa kuogopea msongamano wa watu. Qala al-Muwaffaq fi al-Mughni, wala ba'sa bi taqdimi al-dha'fati wan-nisa, si vibaya kutangulizwa watu wanyonge na wanawake. Wa mimman kana yuqaddimu dha'fata ahlihi Abdurrahman ibn Auf wa Aisha, na katika waliokuwa wakitanguliza wale watu madhaifu ni Abdurrahman ibn Auf sahabi jalil na Aisha radhiyallahu anhuma, hao walikuwa wakiwatanguliza hao watu wanyonge usiku kwenda kupiga jamratul aqaba. Wabihi qala Ata wa Thawri wa Shafi'i wa Abu Thawr wa ashabu ar-ra'i wa la na'lamu fihi mukhalifa, hatumjui mwenye kukhalifu kauli hii. Ni kwamba ni kauli ambayo maulama wamewafikiana kwamba wanawake pia inajuzu waondoke usiku Muzdalifa kwa ajili ya kuogopea zahma la kupiga ile jamratul aqaba siku ile ya Idi. Walianna fihi rifqan bihim, pia katika jambo hili kuna kuwafanyia upole hao wanyonge na wanawake. Wadafa lima shaqqati zihami anhum, na kuwaondoshea uzito wa msongamano, kuwaondoshea uzito wa msongamano wanawake pamoja na hao watu wanyonge, ni kwamba waondoke usiku Muzdalifa waelekee kule Mina kwa ajili ya rami jamratil aqaba, waqtidaan bifi'li nabiyihim sallallahu alayhi wasallam, na pia kwa sababu ya kufuata kitendo cha mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Intaha kalamu al-Muwaffaq ibn Qudama fi al-Mughni. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار المجلد الخامس صفحة 70، والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له. دليل زنفهمش كما وقات وكفي جمرة العقبة نبادة جوا كتوكا kwa yule ambaye hana ruhusa ya kuondoka usiku. Kwa ambaye hana ruhusa ya kuondoka usiku, basi jamratul aqaba al-kubra siku ile ya Idi linapigwa baada ya jua kutoka. Wa man kana lahu ruhusa, na yule ambaye ana ruhusa ya kuondoka usiku, kanisai kama wanawake, wa ghairihinna na wengineo, min al-dha'fa katika watu wanyonge, jaza kabla dhalik, inajuzu kwao kupiga hiyo jamratul aqaba kabla ya jua kutoka hiyo usiku, kupiga jamratul aqaba. Lakini wengineo ambao hawajaruhusiwa, wao wanatakiwa wapige jamratul aqaba baada tului shamsi, baada ya kutoka jua siku ile ya Idi. وقال الإمام النووي في المجموع المجلد الثامن صفحة 125، قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن. سنة نقتنغليز واتو مذايف أبوني ونواك نوينجنيو من مزدلفة قبل طلوع الفجر، كتوك كل مزدلفة kabla ya kutokeza alfajiri, baada nisfi layl, baada ya nusu ya usiku, ila Mina, kuwatanguliza mpaka Mina, liyarmu jamrata al-aqaba kabla zahmati nnas, ili wende wakapige jamratul aqaba siku ile ya idi kabla ya msongamano wa watu. Thumma dhakara al-ahadith ad-dallata ala dhalik, kisha akataja hadithi zinazofahamisha jambo hilo kwamba wanawake wanaruhusiwa kutoka usiku kule Muzdalifa kwa ajili ya kuogopea msongamano. Namba 13, almar'atu tuqassiru min ra'siha lilhajji wal umra, mwanamke atapunguza nywele zake kwa ajili ya haji na umra. Mir ru'usi sha'ri ra'siha qadra ummula, katika nywele za kichwa chake kiasi cha tindi ya kidole, atapunguza kiasi cha unmula tindi hii ya kidole. La yajuzu laha alhalqu, mwanamke haijuzu kwake kunyoa nywele zote. Walunmula ra'sul usbu'i min almifsal al'a, unmula nafasiri unmula ni hii ra'sul usbu', hiki kichwa cha kidole katika tindi yake ya juu. Kila kidole kina mafasil, kina mafasil tatu kama sikosei. Kwa hiyo hiki cha juu, kipande cha juu, kiasi cha nywele zake ni kiasi cha hiki kipande cha juu cha kidole, ndio atapunguza mwanamke nywele zake, hata nyoa kama wanaume. Qala fil mughni wal mashru'u lil mar'a at taqsiru duna al halqi, linalotakiwa kwa mwanamke ni kupunguza nywele, sio kunyoa. Wal mashru'u lil mar'a at taqsiru duna al halqi, linalotakiwa kwa mwanamke ni kupunguza nywele, si kunyoa. La khilafa fi dhalik, hakuna khilafi kwa maulama katika jambo hilo. Qala ibn al munzir ajma'a ala hadha ahlul ilmi, wamewafikiana kwa jambo hili wenye ilmu. Wa dhalika lianna alhaqqa fi lianna alhalqa fi haqqihinna muthlah, ni kwa sababu kunyoa katika haki ya wanawake ni muthla, ni kukatwa katwa kama walikatwa katwa viungo vyake. Kunyoa katika haki ya wanawake ni muthla. Muthla ni mtu kukatwa katwa viungo. Kwa mwanamke kunyoa nywele zake zote, hii ni kama aliyekatwa katwa viungo. Kwa hiyo haijuzu mwanamke kunyoa nywele zake iwe katika haji au umra. Waqad rawa ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam laysa 'alan nisa'i halqun, tuma anasema wanawake hawana kunyoa. Laysa 'alan nisa'i halqun, hawana wanawake kunyoa. Innama 'ala an-nisa'i at-taqsir, isipokuwa kwa wanawake kuna kupunguza nywele. Wanawake hawanyoi nywele zao, wanazipunguza tu. Wa 'an 'Aliyyin qala naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an tahliqa al-mar'atu ra'saha, Mtume sallam amemkataza mwanamke kunyoa nywele zake. Naha rasulullah sallam an tahliqa al-mar'atu ra'saha, Mtume sallam amemkataza mwanamke kunyoa nywele zake. Wa kana Ahmad yaqul tuqassiru min kulli qarnin qadra al-ummula, Al-Imamu Ahmad ilikuwa akisema mwanamke atapunguza katika kila mkili mmoja kiasi cha unmula, kiasi cha hiyo tindi ya kidole. Wa huwa qawlu ibn Umar wa Shafi'i wa Ishaq wa Abi Thawr. Wa qala Abu Dawud sami'tu Ahmada, nilimsikia Imamu Ahmad su'ila 'anil mar'a tuqassiru min kulli ra'siha, nilimsikia Imamu Ahmad alipoulizwa kuhusu mwanamke, je, anapunguza min kulli ra'siha nywele zake zote? Qala na'am tajma'u sha'raha ila muqaddami ra'siha, mwanamke atakusanya nywele zake mpaka mbele ya kichwa chake. Thumma ta'khudhu min atrafi sha'riha qadra ummula, kisha atachukua katika ncha ya nywele zake, atachukua kiasi cha hiyo ummula, kiasi cha tindi ya juu ya kidole, atakata, ndiyo itakuwa wajibu wake umeondoka. Qala al-Imam an-Nawawi fi al-Majmu' al-Mujallad ath-Thamin safha 150 ila 154 ajma' al-ulama'u ala annahu la tu'maru al-mar'atu bil halqi. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika Majmu' mujalladi huwa wa 8 safha 150 ila 554 anasema ajma'a al-ulama wamewafikiana wa maulama ala annahu la tu'maru al-mar'atu bil halqi, mwanamke haamrishi kunyoa nywele zake, bal wadhifatuha at-taqsiru min sha'ri ra'siha, bali kazi yake mwanamke ni kupunguza tu nywele za kichwa chake, liannahu bid'atun fi haqqihinna wa fihi muthla, sabu kunyoa ni uzushi katika haki ya wanawake na ndani yake pia kuna muthla, hiyo kama aliyekatwa katwa viungo. Kwa hiyo wanawake hawaruhusi kunyoa nywele zao, iwe ni katika haji au umra au katika sehemu nyingine zozote, haruhusi mwanamke kunyoa nywele zake, na pia ndani yake kuna kujifananisha na wanawake wa kikafiri, wale wananyoa nywele zao, wengine wananyoa vipara kama wanaume, wale wanawake wa kimagharibi. Kwa mwanamke kunyoa nywele zake zote, hii ni tashabuhu birrijal, kujifananisha na wanaume, pia kujifananisha na wanawake wale wa kikafiri. Lama 14 almar'atu alhaidu idha ramat jamrata alaqaba wa qassarat min ra'siha fa innaha tahillu min ihramiha, mwanamke mwenye hedhi akishatupia ile jamratul aqaba siku ile ya idi, akishapiga vijiwe katika jamratul aqaba, wa qassarat min ra'siha na akapunguza nywele za kichwa chake, fa innaha tahillu min ihramiha, mwanamke huyo anatokana na ihramu yake, wa yahillu laha ma kana muharraman alaiha bil ihram, na yanakuwa halali kwa mwanamke huyo yale yaliyokuwa yenye kuharamishwa kwa ihram. Akishatupia jamratul aqaba na kunyoa na kupunguza nywele zake, tayari huyo anakuwa ni halal, anakuwa ni halali kwake yale mambo yaliyoharamishwa kwa ihram. Kama vile mwanamume naye akishapiga jamratul aqaba akinyoa nywele zake, pia naye anakuwa hala min ihramihi, kwa mwanamke anakuwa ametoka katika ihramu yake ya haji, wa yahillu laha ma kana muharraman alaiha bil ihram, na anakuwa halali kwake yale yaliyokuwa ni yenye kuharamishwa kwa ihram, illa annaha la tahillu lizawj, isipokuwa si halali kwa mume tu kumjamii, sababu bado ile tahalluli ya mwisho bado. Lakini yote ambayo yalikuwa ni haramu, kukata kucha, kuhunini, yote yale inakuwa pale ni halali, yajuzu baada ya hiyo tahalluli ya kwanza ya haji, kwa kutupia jamratul aqaba na kunyoa nywele au kupunguza kwa mwanamke au kuchinja mnyama. Yakitokea hayo mawili ni kwamba halla min al-ihram, illa annaha la tahillu lizawji, isipokuwa bado hajakuwa halali kwa mume. Fala yajuzu laha an tumakkinahu min nafsiha, haijuzu kwa mwanamke huyo kummakinisha mume kwa nafsi yake, hatta tatufa bilbeiti tawafa liifadha, mpaka atufu lkaaba tawafu liifadha ile ya nguzo. Akishatufu tawafu liifadha pale ni halali kila kitu, hata rijal, mpaka mumewe pia anaweza akamuingilia. Ndio fala yajuzu laha an tumakkinahu min nafsiha, haijuzu kwa mwanamke huyo kummakinisha mume kwa nafsi yake, hata tatufa bilbeiti tawafa liifadha, mpaka atufu lkaaba tawafu liifadha, hii ndio inaitwa tahalluli ya pili. Fa in watiaha fi hadhihi al-athna wajabat alaiha al-fidya, akimuatii mume akimuatii mkewe katika katikati hiyo, yani baada ya rami jamratil aqaba na baada ya kupunguza nywele kabla tawafil ifadha, akimuatii wajabat alaiha alfidya, atawajibika mwanamke huyo kulipa fidya, sababu bado tahalluli ya pili haijamalizika, hajatufu tawaful ifadha, akaingiliwa na mumewe, wajabat alaiha alfidya, anawajibika hapo kulipa fidya. Wa hiya dhabhu shatin, na fidya yenyewe ni kuchinja mbuzi, fi Makka, kule Makka, tuwazi'uha ala masakini alharam, umgawanye mbuzi huyo kwa maskini wa pale alharam, li anna dhalika ba'da at-tahallul al-awwal, sabu hilo lilikuwa baada ya tahalluli ya kwanza, ile tahalluli ya pili bado. Kwa hiyo mume pia akifanya hivyo lazima achinje mbuzi, mke achinje mbuzi, kwa sababu wameingiliana kabla tahalluli thani, kabla ya tahalluli ile ya pili ambayo ni tawafu li ifadha. Namba 15, idha hadhatil mar'atu ba'da tawafu li ifadha, mwanamke akipata hedhi baada ya tawafu li ifadha ambayo ndiyo tawafu ya nguzo, fa innaha tusafiru mata aradat, mwanamke huyo atasafiri popote anapotaka, wa yasqutu anhu tawafu alwada, na itamuondokea huyo tawafu alwada. Akisha baada ya tawafu alifadha ile ya nguzo akapata hedhi, hapo atasafiri, haji yake imekamilika na atasafiri, wa yasqutu anha tawafu alwada, itamuondokea huyo tawafu alwada, itakuwa si wajibu tawafu alwada kwa sababu amepata katika amepata hedhi. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, halat safiyatu bintu huyayin ba'dama afadat, alipata hedhi mama Safiya bintu huyayin baada ya kufanya tawafu liifadha. Qalat, akasema, fadhakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nikamuelezea hivyo mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, faqala, mtume akasema, ahabisatuna hi, je ni mwenye kutuzuia huyo? Qultu ya rasulallah innaha qad afadhat wa tafat bilbait, nikamwambia ya rasulallah yeye tayari ameshafanya tawafu liifadha akazunguka alkaaba, thumma hadhat ba'da liifadha, kisha akapata hedhi baada ya hii tawafu liifadha. Qala faltanfur idhan, mwambie aondoke, wakati huo mwambie aondoke, haji yake ni sahihi. Kwa hiyo tawafu alwada inaanguka kwa mwanamke mwenye hedhi, inakuwa si wajibu tawafu alifadha, tawafu alwada haji yake inakuwa imekamilika. Ile tawafu alwada ya kuaga inakuwa kwake si wajibu tena kwa sababu amepata hedhi. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihim bilbayt, watu wameamrishwa iwe ahdi yao ya mwisho ni kuzunguka al-Kaaba. Hii ndio tawafu alwada. Umira an-nasu, watu wameamrishwa, an yakuna akhiru ahdihim bilbayt, iwe ahadi yao ya mwisho ni kuzunguka al-Kaaba tawafu alwada, illa annahu khuffifa 'anil mar'atil ha'id, isipokuwa imehafifishwa tawafu hiyo kwa mwanamke mwenye hedhi si wajibu, lakini wote ni wajibu watufu tawafu ile ya kuaga wakiwa tahara, ni lazima inakuwa kutufu tawafu ile ya kuiaga al-Kaaba. Wa anhu aidan anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rakhasa lil-ha'id an tasdura qabla an tatufa bil-bayt idha kanat qad tafat fi al-ifadha, Mtume sallam amemruhusu mwenye hedhi kuondoka kabla ya kutufu al-Kaaba akiwa tayari ametufu tawafu al-ifadha. Anna an-nabiy sallam rakhasa lil-ha'id, Mtume sallam amemruhusu mwanamke mwenye hedhi, an tasdura qabla an tatufa bil-bayt, aondoke kabla ya kutufu al-Kaaba tawafu al-wadaa, idha kana qad tafat bil fil ifada, akiwa tayari ametufu tawafu ile ya ifada ambayo ndio ya nguzo ya haji. Qala al-Imam an-Nawawi fi al-Majmu' al-Mujallad ath-Thamin safha 81 ba'da al-200, qala ibn al-Munzir وبهذا قال عوام أهل العلم من قوله وما يسمى أهل العلم وت منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم, انتهى كلام الإمام النووي. وجنبه لهلنا اختلاف وما منعمك إن موانقكي طواف الوداع ikiwa tayari ametufu tawafu lifadha, tawafu lwadai akipata siku zake si lazima. Qala fil mughni, hadha qawlu ammati fuqahai al-amsar, hii ndiyo qawli ya wengi katika maulama wa fiqhi wa mduanchi. Wa qala wal hukmu fil nufasai kal hukmi fil hayd, na hukmu kwa mwenye nifasi ni kama hukmu kwa mwenye hedhi, sawa kwa sawa. لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسكت, سبو حكم ذا نفاس ديو حكم ذا حيض katika yale ambao yanapasa na mambo yanaoanguka. Kwa hiyo akiwa ni mwenye nifasi pia tawafu alwada inakuwa inaanguka, si wajib maadam ameshatufu tawafu alifadha. Namba 16 wal akhir, al mar'atu tustahabbu laha ziyaratu al masjid an nabawi, mwanamke ni sunna kwake kuzuru msikiti wa mtume kule Madina. Lisalati fihi, kwa ajili ya kusali ndani yake. Wa du'a, na kumomba Allah. Lakin la yajuzu laha ziyaratu qabri an nabiy sallallahu alayhi wasallam لأنها منهية عن زيارة القبور, لكن هيجوز كما نمكي كزور قبر يمتوم صلى الله عليه وسلم وسبب يهي نمين ككتاز وكزور مكابور منمكي. ويو كزور مسكتي ومتوم نعم نسنة وعجل يكسالي صلى موجة بالي نساوى نصال ألف موجة ذا مسكتي منجين, lakini si kuzuru kabri ya mtume, si sunna kuzuru kabri ya mtume wanawake kwa sababu wamekatazwa. Qala Sheikh Muhammad ibn Ibrahim alu Sheikh mufti diyari Saudiya rahimahullah fi majmu'i fatawi al-mujallad al-thalith safha 39 ba'da al-200, was-sahihu fi al-mas'alah منعهن من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. صحيح قولي صحيح كتك مسألة هاي نكوزوية ونواك كزور قبر يمتوم صلى الله عليه وسلم, لمسألة خلافية, لكن يا شيخ يقول الصحيح في المسألة قولي صحيح كتك مسألة هاي منعهن من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم, نكوزوية ونواك kuzuru kabri ya mtume sallallahu alaihi wasallam li amraini, kwa mambo mawili. Awalan umumul adilla, kuenea kwa dalili zinazokataza, kuenea kwa dalili. Wanahyu idha jaa aman fala yajuzu li ahadin takhsisuhu illa bidalili, makatazo yakija kwa kuenea haijuzu kwa yoyote kuyakusu makatazo hayo illa bidalil, isipokuwa kwa dalili. Thumma al-illatu mawjudatun huna, kisha illa sababu ya kukatazwa ipo hapa. Mawjudatun huna, intaha kalamuhu. Wa qala Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah fi mansakihi لما ذكر زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الفتاجة زيارة قبر يمتوم صلى الله عليه وسلم لمن زار مسجده الشريف ومن يكزور مسكتي واكم تكوف, قال وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة. الشيخ بن باز رحمه الله أثم الزيارة هي إن تكيوى كتك حقي وناومي بكياو, amma nisa'u falaysa lahunna ziyaratu shay'in min al-qubur, ama wanawake wao haifai kuzuru kitu chochote katika makaburi, kama thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyothibiti kutoka na mtume sallam, annahu la'ana zawarati al-quburi min an-nisaa, kwamba mtume amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi, walmuttakhidhina alaiha almasajid wasurud wasuruj, na pia mtume amewalani wale wenye kujenga juu ya makaburi misikiti, wasuruj, na kuwashataa makaburini. Wa amma qasdul madina, ama kukusudia mji wa Madina, lissalati, kwa ajili ya kusali, fi masjidi rasuli sallam, katika msikiti wa mtume sallam, wa duai fihi, na kuomba ndani yake, wa nahwi dhalika, na mengineo, mimma yushra'u, katika yanayotakiwa, fi sa'iri almasajid, katika misikiti mingine, i'tikaf, fahuwa mashru'un fi haqqi aljami', hili linatakiwa katika haki ya wote, wanaume na wanawake, ni sunna kusali katika msikiti wa mtume na kutoa dua pale na kukaa i'tikaf na mambo mengine, kusoma Qur'ani pale, yajuzu hii katika haki ya wanaume na wanawake. Ama ziyaratu al-qabr, ama kuzuru kabri, hii ni kwa wanaume peke yao. Hadha wadhiha, wallahu alam.